کرد. بارونیه دیگه نیست آفتاب، قدم زدن روی سنگ فرشایی که نیست آشنا، دنبال چیزیم که گمش کردم میگردم، خیابونا رو یکی یکی رد میکنم بی مقصد، نگاه ها به هم مجید خیلی با من غریبن، انگاری من آدم نیستم، شاید اینا آدم ندیدن، شایدم نمیخوان از زندگیشون سر درارن، یا مثل هواشون از ژنتیکی سردن ساتن، من اون پروانم که راه خونش رو گم کرد، تو سختیاشم تک نزد و به سیگارش بگذر، خنده ها شد تخت، عشقش رفت شد تک، ولی رو هدفش محکمتر، بذار بهت بگم رکتر، خاطرات لعنتی من همیشه زجدهنده است، با به با میادش بدون چه سخت کندن، وقتی که 20 سال رفته توی پوست و گوش، میبینی مسیر جدیدی داری رو به رو. دلم تنگ بوهای ممتد، ترافیک سطر، خوشحالی فال فروشی که وقتی میدید هزار گسه از برفازی با رفیقام، بعد شم یه چای گرم سیکا پنج توچا، نگاه کنم از مولا به پایین که شهره، ریالون زن بالا پل عابر تجریش که نوت ایرانو میزدش با دل غمگین، مردم که شاد نبودن ولی بازم میخندیدن تا بعد 30 سال زیر سایه تحریم، صدای جاروی رفتگر اول صبح، آواز پرنده هایی که میزنن به پنجره نک، تو خیابونای شهر من نمیکنن اسلحه پر، ایرانی همیشه خواسته ببره بالا پرچم صلح، ولی از همه خورد از خودی از غریبه، فقط دیده شنده زد دور دنیا مسخره شد مسخره شد، من گرد ما کردم فرهنگ شد، ولی بازم با قلبش خدا رو کردش از سه شکر شکر.